आकाशस्थितेश्च वाक्यशेष गताभ्याम ब्रह्मात्म श्रुतिभ्याम अनेक लिंगो उपेताभ्याम बाधो युक्त वेई नाम। ये पूर्व पक्ष कहता है कि आकाशो वेई नाम, वेई और नाम ये दोनों प्रसिद्ध शब्द है। तो प्रसिद्धि लिंगस्य वेई नाम जहाँ कहा जाएगा, अर्थात ये सब कोई जानते हैं, ये वही ही है। जब कह देते हैं कि प्रसिद्धि लिंग है तथा प्रसिद्धि का लिंग है वेई नाम, तो आकाश शब्द से प्रसिद्ध कौन है? भूत आकाश है। तो वेई नाम ये दोनों प्रसिद्धि का लिंग होने से, और आकाश श्रुते आकाश शब्द व्यवहार किया गया तो होने से भूत आकाश लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि वाक्य शेष गताभ्याम ब्रह्मात्म श्रुतिभ्याम, वाक्य शेष में है तद ब्रह्म तद अमृत स्व आत्मा, तो वाक्य शेष में जो ब्रह्म और आत्मा श्रुति है ये दोनों श्रुति के द्वारा, और ये दोनों श्रुति क्या है? अनेक लिंग उपेताभ्याम, इनके साथ और अनेक लिंग है। आकाश को भूताकाश कहेंगे तो दो लिंग है, वही नाम ऐसे प्रसिद्धि, ये एक ही लिंग है। किंतु अगर वाक्य शेष में ब्रह्म और आत्मा साक्षात शब्द भी उच्चारित तो है और अनेक लिंग है होने से बाध युक्त है, तो ये आकाश श्रुति का जो भूताकाश कहेंगे तो ये बाध हो जाएगा। यत्र बहु प्रमाण संवाद तत्र वाक्य से तात्पर्य निर्णयात इति सिद्ध सिद्धांत यति, जहाँ बहुत वाक्यों का संवाद होगा, संवाद अर्थात एकस्मिन अर्थे तात्पर्य, वही वाक्य का तात्पर्य इति निर्णयात वो वाक्य का तात्पर्य होगा। बहुत प्रमाण जिस चीज को कहेगा वही वाक्य का तात्पर्य माना जाएगा इति सिद्धांत यति। यहाँ बहुत प्रमाण अर्थात श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये सब तात्पर्य निर्णय, मतलब ये सब तो अंगांगी भाव निर्णय करते हैं, पर यहाँ तात्पर्य निर्णय करने के लिए उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति ये सब तात्पर्य निर्णय करने के लिए ये सब लिंग प्रमाण है, ये अधिक प्रमाण जिस पक्ष में आएगा। भाष्य में परम एव ब्रह्म यह आकाश शब्द भवितुम अर्हति, यहाँ ब्रह्म शब्द परम ब्रह्म ही यहाँ आकाश शब्द बहुव्रीहि है, परम ब्रह्म आकाश शब्द भवितुम अर्हति। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात, सिद्धांति उत्तर देता है अर्थांतरत्वादि व्यपदेश, आप कहते हैं कि ते यद अंतरा नाम रूप जिसमें आश्रित है, तो आकाश नाम रूप कहने से उसमें भी तो भूत आकाश आ जाता है, और ये जो आकाश यहाँ कथन हुआ है ये नाम रूप से भिन्न है, अर्थांतर त्वादि व्यपदेशात अर्थांतर है, ते यद अंतरा तद ब्रह्म इति ही नाम रूपाभ्याम अर्थांतर भूतम आकाशम व्यपदिशति, ते अर्थात नाम रूपे यद अंतरा जिसके अंदर में है तद ब्रह्म इति ही नाम रूप से अर्थांतर भूतम आकाशम, नाम रूप से ये भिन्न पदार्थ है, कैसा कहते हैं नाम रूप जिसमें है, तो जिसमें है तो सप्तमी हो जाएगा वो इसे भिन्न होगा, आधेय हो गया नाम रूप, अधिकरण हो गया जिसमें, तो अधिकरण आधेय से भिन्न होगा, तो ये आकाशम व्यपदिशति जो कि भूताकाश से भिन्न है, नाम रूप से भिन्न है। न च ब्रह्मणो अन्यन नाम रूपाभ्याम अर्थांतरम संभवति, ब्रह्म से अन्य नाम रूपाभ्याम अर्थांतर नहीं होगा, अर्थात नाम रूप से अर्थांतर केवल ब्रह्म ही होगा, ब्रह्मणो अन्यत जो होगा वो नाम रूप से अर्थांतर नहीं होगा, ब्रह्म से अन्य जो हो जाएगा सब नाम रूप में अंतःपाती ही होंगे, ब्रह्मण अन्यत नाम रूपाभ्याम अर्थांतर न संभवति न च संभवति, सर्वस्य विकार जातस्य नाम रूपाभ्याम एव व्याकृतत्वात्, सभी विकार जात, जात का अर्थ समूह, विकार समूह सब नाम रूप के द्वारा ही व्याकृत हुए हैं, अर्थात व्याकरण शब्द का क्या अर्थ कहते हैं नाम रूप आ जाना, यही आगे कहते हैं नाम रूपयोर अपि निर्वहणम निरंकुशम न ब्रह्मणो अन्यत्र संभवति, नाम रूप का निर्वहण, निर्वहण अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, ये ब्रह्मणों अन्यत्र न संभवती। नाम रूप का सत्ता स्फूर्ति तो ब्रह्म ही देगा। सांदोग्य श्रुति कहती है अन्येन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जीव रूप से प्रवेश करके, तो जीव रूप से प्रवेश करेगा कौन, कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म जीव बन करके प्रवेश करके नाम रूप का सृष्टि करता है, उसका अर्थात व्याकरण करता है अर्थात विकास करता है। तो इसलिए जितने सब नाम रूप है उनको प्रकाश कराने वाला ये ब्रह्म ही हुआ। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवेन आत्मना अर्थात चिदाभास रूपेण, ब्रह्म चिदाभास रूप से ही प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट होकर के ये नाम रूप से व्याकरण करता है। इसलिए जितने सारे व्याकृत रूप है सब नाम रूप ही है, और उससे जो अलग होगा वो ब्रह्म ही होगा। इत्यादि ब्रह्म कर्तृकत्व श्रवणात्, नाम रूप का कर्ता ब्रह्म ही है, सारे नाम रूप उसी में ही आश्रित है। टीका में नाम रूपे शब्दार्थ, ये नाम च रूपम च इति नाम रूपे, शब्द च अर्थ च इति शब्दार्थ, अर्थात नाम हो गया शब्द, रूप हो गया अर्थ, तो नाम रूप कहने से शब्दार्थ। तद अंतपातिनः तद भिन्नत्वं तत्कर्तृत्वं च अयुक्तम्। तद अंतपातिनः शब्दार्थ का जो अंतपाती हो जाएगा, अंतपाती अर्थात उसी में जो अंतर्भाव होगा, शब्द अथवा अर्थ में जो अंतर्भाव होगा वो तद भिन्न, शब्द अर्थ से भिन्न होगा, जो शब्द अर्थ में अंतर्भाव होगा वो शब्द अर्थ से भिन्न हो जाएगा, नहीं होगा। और तत्कर्तृत्व, जो शब्द अर्थ का अंतपाती होगा वो शब्दार्थ का कर्ता कैसे होगा, वो तो शब्द अर्थ में ही हुआ। तत्कर्तृकत्व च अयुक्तम इत्यर्थ। तो इसलिए नाम रूप का जो निर्वहन करने वाला वो नाम रूप से भिन्न ही होगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है नामादि कर्तृत्व न ब्रह्मलिंगम, आप जो कह दिए कि अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये नाम रूप का जो कर्ता वो ब्रह्म है। पूर्व पक्ष कहता है कि नामादि कर्ता जो है वो ब्रह्म नहीं है, नामादि कर्तृत्व ब्रह्म का लिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीवस्तत्व नामादि कर्तृत्व तो जीव में है, क्यों, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य है, तो जीव ही नाम रूप का व्याकरण करने वाला, ये पूर्व पक्ष करता है। तो जीव ही, और जीव कैसे नाम रूप करता है, कहते हैं अदृश्य के द्वारा, जीव ही अदृश्य के द्वारा जगत का कारण है, इस प्रकार कहा जाता है, पूर्व पक्ष कहता है। यहाँ सिद्धांति का उत्तर है कि जहाँ कहा जाता है कि अनेन जीवेन आत्मना, यहाँ जीवात्मा रूप से प्रवेश कौन करता है, ब्रह्म ही, ब्रह्म ही जीव रूप से प्रवेश करता है। तो यहाँ वाक्य में जीव को ब्रह्म से भिन्न कहना तात्पर्य नहीं है, वही ब्रह्म ही जीव बन करके, अर्थात अभेद कथन करना ये वाक्य में तात्पर्य है। भाष्य में ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षम नाम रूप विषयत्वम निर्बोधित्वम अस्ति, पूर्व पक्ष कह रहा है जीव प्रत्यक्ष रूप से नाम रूप विषय का निर्बोधा है, अर्थात उसको वहन करने वाले, अर्थात उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाले, उनको बनाने वाले, ये तो जीव ही है प्रत्यक्ष। तो सिद्धांत कहता है टीका में अनेन जीवेन इत्यत्र जीवस्य ब्रह्म अभेदेन तत्कर्तृत्वम् उच्यते साक्षात् अयोगात् इति परिहरति। अनेन जीवेन आत्मना जो कहा गया, ये जीव रूप से नाम रूप का व्याकरण करने वाला वो ब्रह्म ही है। जी ब्रह्म अभेदेन जीव तो तत्कर्तृत्वम् नाम रूप का कर्ता उच्यते साक्षात् अयोगात्, अर्थात जीव साक्षात नाम रूप का कर्ता हो जाएगा, साक्षात अर्थात ब्रह्म के बिना। अब ब्रह्म के बिना जीव का स्थिति क्या है, बिंब के बिना प्रतिबिंब का क्या स्थिति है, जीव तो प्रतिबिंब है, चिदाभास है, तो इसलिए कहते हैं साक्षात अयोगा, अर्थात ब्रह्म सत्ता के बिना केवल जीव, उसका तो सत्ता ही नहीं रहेगा, भाष्य में पूर्व पक्ष ने कह दिया कि जीव भी नाम रूप का निर्वोढ़ा है। सिद्धांत कहते हैं कि बाढ़म अस्ति, जीव नाम रूप का निर्वोढ़ा है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। अभेदस्तु यह विवक्षित, वो जीव कौन है? कहते हैं ब्रह्म ही है। अभेद यहाँ कहने का तात्पर्य है। टीका में यच्च उत्तम स्पष्टम लिंगम नास्ति इति आकाशस्थ लिंगात, वहाँ ब्रह्म का साक्षात स्पष्ट लिंग क्या कि सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, वहाँ स्पष्ट लिंग था। किंतु पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ आकाशो वे नाम नाम रूप निर्वहिता, यहाँ ब्रह्म का स्पष्ट लिंग कहाँ है? तो यच्च उत्तम जो कहा था पूर्व पक्षी स्पष्टम लिंगम नास्ति इति तत्राह, इसका निराकरण करता है सिद्धांती भाष्य में। नाम रूप निर्वहण अभिधानाद एवच सृष्टित्वादि ब्रह्म लिंगम अभिहितम भवति, नाम रूप का जो निर्वहण करने वाला होगा, निर्वहण करने वाला अर्थात उसको बनाने वाला, उसी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, तो इसलिए सृष्टित्वादि ब्रह्म लिंग तो यहाँ भी है, खाली वहाँ समुत्पद्यंत कहा गया था, यहाँ निर्वहण कहा गया, शब्द अलग अलग कहा गया किंतु अर्थ तो वही है। तो होने से सृष्टित्वादि ब्रह्मलिंगम, ब्रह्म ही नाम रूप का सृष्टा है, ये अभिहितम भवति। अभिहितम उक्तम अभिपूर्वस्तु भाषण, अभिहितम ये हितम में धातु क्या है, धातु कैसे हो जाएगा? दधाते कृतादो किति, कनिष्ठा पर में हुआ था धातु ही हो गया अभिहितम। अच्छा, और सिद्धांत कहता है कि एक तो हो गया कि निर्वहण शब्द से सृष्टित्व ब्रह्म का ये कथन हो गया, आकाश जिसको कहते हैं वो नाम रूप का सृष्टा हो गया, और दूसरा है कि तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति ब्रह्मवादस्य लिंगानि, वही वाक्य शेष में है ते यद अंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, वो तो साक्षात वाक्य ही है। तो होने से ये सब ब्रह्मवाद का लिंग, ब्रह्मवाद तथा आकाश शब्द न ब्रह्म से कथनम भवती, इसका लिंग हो गया कि वाक्य शेष में तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। अगर भूताकाश लिया जाएगा वो अमृत नहीं है और वो ब्रह्म भी नहीं है आत्मा भी नहीं है, इसलिए आकाश शब्द से ब्रह्म लेना है। ठीक है, पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आप आकाशो वे नाम नाम रूप निर्वहिता आकाश शब्द से ब्रह्म कहेंगे तो आकाश स्थल लिंगा तो निरूपण हो गया था, तो पुनरुक्ति हुआ, तो इसको कहता है पूर्व पक्ष कहता है टीका में तरी पुनरुक्ति तत्राह। सिद्धांत कहता है भाष्य में उत्तर देता है आकाश स्थल लिंगात इति अस्य एव अयम प्रपंच, आकाश स्थल लिंगात इसी का ही ये विस्तार है। तो ये विस्तार क्यों कहते हैं? कहते वहां तो स्पष्ट लिंग था, यहाँ थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं होता है, निर्वहण शब्द से हम अर्थ लेते हैं कि ये सृष्टा है, तो इसलिए उतना स्पष्ट लिंग यहाँ थोड़ा नहीं है, ये थोड़ा अंतर हो गया। टीका में तस्यैव साधको अयम विचार, आकाश स्थल लिंगा तो आकाश शब्द से ब्रह्म को लेना है, उसी का साधक, साधक अर्थात दृढ़करण कारक दृढ़ करेगा जो। अत्र आकाश शब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तिं सिद्धवत कृत्य तत्र संशयादि प्रवृत्तेर उक्तत्वाद इति न पौनरुक्त्यम इति, आकाश शब्द ब्रह्म में वृत्ति है अर्थात आकाश शब्द ब्रह्म को कहता है, शब्द का अर्थ में वृत्ति अर्थात शक्ति वृत्ति से उसको कहता है, शक्ति हो लक्षण हो जैसा भी तो वृत्ति, तो शब्द यहाँ आकाश शब्द ब्रह्मणी वृत्ति तथा ब्रह्म अर्थ में ही आकाश शब्द है, इसको सिद्धवत कृत्य, सिद्धवत कैसा कर दिया? कहते आकाश स्थलिंगा वहां सिद्ध हो गया था, सिद्ध जैसा मान करके तत्र संशय आदि प्रवृत्त, पूर्व पक्ष फिर उसको संशय कर दिया, संशय होने से संशय आदि प्रवृत्तेर उक्तत्वात, फिर संशय हुआ तो उसका निराकरण सिद्धांति कर दिया, फिर संशय अर्थात पूर्व पक्ष कह दिया कि यहाँ स्पष्ट लिंग नहीं है, वहां तो समुत्पद्यन्ते स्पष्ट लिंग था सृष्टा का, यहाँ स्पष्ट लिंग नहीं, यहाँ तो निर्वहिता है, तो तो निर्वाह करने वाला जीव भी हो सकता है, इस प्रकार संशय हुआ। अच्छा, ये 41वां श्लोक उच्चारण करेंगे, 41वां सूत्र। आकाशो ब्रह्म, क्यों अर्थांतरत्वादि व्यपदेशः, ते यद अंतरा भिन्न है अर्थांतर है। ये प्रकरण अभी पूरा हुआ, अभी दूसरा बृहदारण्य का 4-3-7 ये एक सौ छब्बीस में अंतिम मंत्र है। कतमो आत्मीति, जनक पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी को, उत्तर देते हैं, यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदि अंतर्ज्योति पुरुषः स समान सन उभो लोको अनुसंचरति ध्यायति इव लेलायति इव स ही स्वप्न भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्योः रूपाणि। कतम, कतम कहने से कौन पूछा जाता है, तो आत्मा कौन है ये प्रश्न क्यों होता है। कहते हैं तादात्म्य बहुत के साथ होता है, शरीर के साथ भी तादात्म्य होता है। कहते हैं मैं अस्वस्थ हूं, तो यहाँ तो शरीर के साथ तादात्म्य होने से शरीर ही तो मैं बोल करके लगता है, और कभी इंद्रिय के साथ करता है, कहते हैं मेरे को दिखता नहीं, और कभी प्राण के साथ करता है, मेरे को भूख लगता है, ये जो क्षुधा प्यासा ये प्राण का लिंग है, और मन बुद्धि के साथ तो करता ही रहता है। इतने सारे है जो आत्मत्वेन संदेह माने सती, ये सब आत्मा माने जा सकते हैं। प्रश्न होता है कतम आत्मा इति, उत्तर देते हैं यो अयम विज्ञानमय, विज्ञानमय विज्ञान प्राय, या प्राचुर्य अर्थ में मयट हुआ है, विज्ञान प्राय अर्थात विज्ञान उपाधि वाला, विज्ञान उपाधिक। तो विज्ञान प्राय क्यों कहा जाता है, तो विज्ञान का जैसे जैसे प्रवृत्ति होती है, विज्ञान अर्थात बुद्धि लेंगे तो बुद्धि की जैसे जैसे होती है वो ऐसे ऐसे मानता है। ध्यायति इव, कहता है कि मैं ध्यान करता हूँ। लेलायति इव, बुद्धि चलती है तो कहता है कि मैं तो आज बहुत विक्षेपग्रस्त हूँ, तो इसलिए विज्ञान प्राय। प्राणेशु, प्राणेशु अर्थात इंद्रियेशु और प्राण, इंद्रिय प्राण इनमें से आत्मा कौन है, कहते हैं जो विज्ञानमय। तो और हृदि, प्राणेशु हृदि, तो हृदि हृदय अर्थात बुद्धि, प्राणेशु और हृदि ये दोनों में सप्तमी अंतर है। तो प्राण में बुद्धि में कहने से सप्तमी अंतर, जैसे ते यद अंतरा, यहाँ जो कहा गया अभी जो पूरा हुआ, आकाशो वे नाम नाम रूपयो निर्वहिता ते यद अंतरा, नाम रूपय जिसमें आश्रित है, तो अध्यस्त और जो अधिकरण ये दोनों भिन्न होंगे। इसी प्रकार की यहाँ प्राणेशु हृदि दोनों सप्तमी कहने से इसमें जो आत्मा है वो भिन्न है। और कहेंगे ठीक है बुद्धि में अज्ञान भी तो है, इसलिए कहते हैं ज्योति, अथवा बुद्धि का वृत्ति है उसको लेना नहीं है, इसलिए कहते हैं ज्योति। बुद्धि की वृत्ति अज्ञान इत्यादि को नहीं लेने के लिए कहते हैं ज्योति। और पुरुष, वो पुरुष है, पुरुष सेते इति पुरुष अथवा पुरुषयना, स वो पुरुष समान सन, समान अर्थात सदृश, बुद्धि के साथ सदृश होकर के उभो लोक अनुसंचरती, दोनों लोक एक स्वप्न एक जागृत, बुद्धि स्वप्न में गया तो मैं स्वप्न देखा, बुद्धि जागृत में आया तो मैं जागृत हूँ, उभो लोक अनुसंचरती। और ध्यायति इव लेलायति इव, इव कहने का अर्थ वास्तविक आत्मा कोई ध्यान लेलायन नहीं कर रहे हैं, इव स ही स्वप्न भूतवा, स्वप्न होकर के इमम लोकम अतिक्रामति, ये जागृत अवस्था को पार कर जाता है, मृत्यु हो रूपाणी, ये शरीर इत्यादि के साथ आदत में छूट जाता है। तो यहाँ ये आत्मा शब्द से यहाँ अर्थात ये जो कतम आत्मे इति प्रश्न करने से पुरुष कहा गया, तो ये जीव को लिया जाएगा परमात्मा को लिया जाएगा, ये सब संशय होगा। तो और इसमें सब आगे बहुत बाकी आए हैं, आगे नव मंत्र में आरंभ में देखिए तस्यवा, अच्छा अष्टम मंत्र देखिए, स वा अयम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान। पूर्व पक्ष ये सब को लेकर कहेगा ये तो पुरुष जीव है, जायमान कौन है, थोड़ी ब्रह्म है वो जीव ही होगा कहता है। आगे तस्यवा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थान भवत इदम च परलोक स्थान, तो इदम और परलोक ऐसे, और संध्यम तृतीयम परलोक स्वप्न इदम जागृत संधि बीच में, ये हो गया। आगे दशम मंत्र, न तत्र रथा न रथ योगा, तत्र रथा स्वप्ने, स्वप्न में रथ नहीं है, रथ योगा, रथ योगा युज्यन्ते इति योगा, रथ में जो बांधे जाते हैं घोड़ा, न पंथा न भवति, स्वप्न में ना रथ है ना अश्व है ना पंथा है, अथ इसलिए क्या करता है स्वप्न देखने का समय में, रथन रथ योगान पथ सृजते, ये सबको स्वप्न में सृष्टि करता है। तो आगे पंचदश मंत्र देखिए, अच्छा यहाँ चतुर्दश मंत्र के प्रसंग से देख लीजिए, आरामम अश्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन, अश्य अर्थात ये आत्मा का आरामम पश्यन्ति, इसका जो क्रीड़ा वासना रूपा स्वप्न में चलता रहता है, इसका ये क्रीड़ा को ही सब जानते हैं, जो स्वप्न देखना इसी को ही जानते हैं, तम न पश्यति कश्चन, उस आत्मस्वरूप ज्योति स्वरूप को कोई नहीं जानता, ज्योति का जो सब क्रीड़ा होता है उसी को ही जानता है। तम न आयतम बोधयते, आयतम आयतम विस्तारितम, विस्तारितम अर्थात जो सोया हुआ है हस्तपाद विस्तारित करके हाथ पांव फैला करके सोता है, कहते हैं आयतम न बोधयत, जो निद्रा में सोया है उसको अचानक बोधन न करवा दे, क्यों, दुर्भिषज्यं हास्मै भवति यम ऐसा न प्रतिपद्यते, अगर आप उसको हठात जगा देंगे तो दुर्भिषज्यं हो जाएगा, अर्थात ऐसे स्थिति हो जाएगी कि उसका चिकित्सा नहीं कर पा किया जाएगा, क्या नहीं कर किया जा सकता है, यम ऐसा न प्रतिपद्यते, यम गोलक देशम ऐसा आत्मा न प्रतिपद्यते, कोई सोया है अगर आप हठात उसको जगा देंगे तो वो गोलकों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय गोलकों में नहीं जाकर के इधर उधर चला जाएगा। आप देखे होंगे कोई भी गौशाला में जब गौओं को अंदर किया जाता है, जब आप भगा देंगे जल्दी करके सब अपना जगह में नहीं जाएंगे, वो इधर उधर जाकर के खड़े हो जाएंगे, इसी प्रकार की हो जाएगा दुर्भिषज्यं, इसलिए सोया हुआ आदमी को हठात नहीं जगाना है, कभी कभी तो कहते हैं सोया हुआ है जगाओ मत, उसको विश्राम होने दो, अगर जगाना है तो धीरे धीरे पहले बुलाते हैं, बुलाएंगे दो चार बार, फिर आगे धीरे धीरे उसका शरीर को स्पर्श करेंगे, जो एकाएक जा करके कर देना, कहते हैं वो नहीं करना है, दुर्भिषज्यम हो सकता न, इंद्रिय तो उस समय में अगर सुसुप्ति है वो तो इंद्रिय सब लय ही हो गए हैं, अथवा अगर स्वप्न भी है उस समय में वो इंद्रिय स्थूल शरीर में है सूक्ष्म शरीर में है, कैसे ये जो मतलब जब सोया हुआ व्यक्ति को ये जब जगाते हैं कहते हैं, तो यहाँ वास्तविक क्या होता है, ये थोड़ा बृहदारण्यक का द्वितीय अध्याय में देख लीजिए, जो अजात शत्रु और गार्गीय जाकर के सोया हुआ पुरुषों को जगाते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि ये जो आवाज देने से वो जग जाता है कहता है, वास्तविक आदमी तो जगेगा उसको कर्म उसको जगाएगा, आपका आवाज देना ये निमित्त नहीं है, क्योंकि कर्म के चलते ही वो जगेगा, अर्थात आपका आवाज उसका वो कर्म का उद्बोधक होगा, उसका कर्म उसको जगा देगा, हम किंतु कहते हम बुलाया बोल करके उसने उठा, तो कहते हमारा बुलाना ये उद्बोधक हुआ, उठाएगा तो अगर उसका कर्म नहीं है उठने का, अब जितना भी बुलाओ उठेगा नहीं। तो इसी प्रकार करता है, जितना भी बुलाओ वो मतलब उठेगा नहीं, किंतु कर्म है तो फिर उठ जाएगा, तो इसलिए उसका कर्म ही उसका उठेगा। तो यही तो कर्म किया, उसी का कर्म ही उसको उठाएगा। तो जो कहते हैं दूसरा जो आवाज देता है उठ जाता है, तो अर्थात तो हम क्या मानते हैं जो कर्म का ये जो हम सब कार्य कारण भाव बैठा लेते हैं ये बिल्कुल मिथ्या है। कहता है कि उसने कर्म किया था चार बजे अलार्म, इसलिए चार बजे उसको उठना चाहिए था, अभी तीन बजे कोई आवाज दे दिया, वो तो कर्म नहीं किया था तीन बजे उठने के लिए, आपका ये प्रश्न है। तो कहते हैं ये जो हम कार्य कारण भाव जोड़ लिए ये इसका कहाँ स्थिति है, कार्य कारण भाव हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल, वो तो कार्य कारण भाव तो सब अर्थात प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, वो तो अंतर्यामी के द्वारा नियंत्रित है, इसलिए ये जो हम जैसा सोचते हैं ऐसा नहीं, हम जैसा सोचते हैं कार्य कारण ऐसा अगर होता जीव को कभी कष्ट दुख भोगना पड़ता, वो ऐसा नहीं है। कष्ट दुख वाली बात नहीं है, हमारी बात सुनता कौन है, उसकी इंद्रिय बालक में नहीं है, ये नहीं सुनता है, इसलिए अर्थात ये उद्बोधक हुआ उसका अदृष्ट का कर्म का, वो कर्म उसको जगा देगा। या फिर भी थोड़ा द्वितीय अध्याय का भाष्य थोड़ा देखिए, आपके पास है ना प्रथम खंड, आप पढ़िए शास्त्र थोड़ा, आप तो अभी पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, वहाँ अजात शत्रु और ये दोनों जाकर के बुलाते हैं, बुलाने से वो उठता है, वहाँ भाष्यकर भगवान विचार भी दिए हैं, तो उसको थोड़ा पढ़िए धीरे धीरे, ये सब जितना पढ़ेंगे आपका धीरे धीरे उतना खुलेगा ना, तो आपका उसमें गति भी होगी शास्त्र में, नहीं तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न लेकर हम घूमते ही रहते हैं, हजार प्रश्न हो सकता है, तो स्वयं धीरे धीरे प्रवेश करिए, ये प्रश्न का उत्तर वहाँ है हम कहा, तो आप पढ़िए स्वयं, तो उसमें आपका अर्थात तो गति भी होगी, आपका समय भी लगेगा उसमें, शास्त्र में रुचि बढ़ेगी, वो सब धीरे धीरे होगा। ये हम लोग को क्या संशय नहीं होता है, कभी कभी होता है हम लोग शास्त्र में कुछ सुनते हैं ये संशय हो जाता है, कहीं कुछ पढ़ते हैं संशय हो जाता है, अरे ये कैसे होगा, फिर हम लोग अन्य सब किताब खोजते हैं, इसलिए हम सब किताब का अंत में तो लिख करके रखते हैं सब, इस किताब में मुख्य मुख्य पदार्थ कहाँ किया आया है, जब संशय होता है हम सारे फिर उपनिषद का अंतिम पृष्ठा पलट करके देखते हैं, इस विषय का कहाँ विचार आया है, कहाँ विचार आया है, फिर देखते हैं, ऐसा बार बार देखने से धीरे धीरे स्मरण होता है, इसलिए आपको संशय होता है अब खोजिए, और नहीं तो फिर पूछिए इस विषय का उत्तर कहाँ है, कोई ना कोई बता देगा, तो धीरे धीरे इसके पीछे लगे रहे, अच्छा है संशय होना अच्छा है। इसको हम बोल लिया द्वितीय अध्याय में अजात शत्रु, और वहाँ मंत्र है पानी ना पानी व्याम आपिष्य आपिष्य ऐसा कहा गया, हिला हिला करके उसको जगाते हैं, तो उसको भाष्य में पढ़िए अच्छा विचार है। आगे देखिए पंचदश मंत्र में, स व एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती। स व एष यही पुरुष एतस्मिन् संप्रसादे सुसुप्तौ सुसुप्ति में जाता है, कैसे जाता है, कहते हैं स्वप्न में रत्वा चरित्वा, स्वप्न में रमण करके चरण करके, और दृष्ट्वा पुण्यम च पापम च, स्वप्न में पुण्य पाप का भोग करता है, तो पुण्य पाप का भोग करके आगे फिर संप्रसाद में सुसुप्ति में जाता है, संप्रसाद अर्थात सुसुप्ति जा करके आगे फिर पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती, प्रतिन्यायम जैसे न्याय जैसे गया था ऐसे ही प्रतियोनिम जिस योनि से गया था, क्योंकि जिस समय सुसुप्ति में जाता है उस समय स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर के साथ संबंध नहीं रहता है, फिर जब आएगा जिस स्थूल शरीर से जिस सूक्ष्म शरीर से गया था वही आएगा, नहीं तो सोने से पहले देवता तो था, जगेगा तो यज्ञ तो होकर ये तो महान अमृत तो हो जाएगा, ये सब कहते हैं। आगे षोडश मंत्र में देखिए, स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा, स्वप्न में रमण करके कुछ आचरण करके कुछ चरण विचरण करते हैं, दृष्ट्वा एव पुण्यम च पापम पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनिम आद्रवती बुद्धांताय, बुद्धांत जागृत स्वप्न से जागृत को, ये सब क्यों कहते हैं? ऊपर मंत्र में भी कहता है, यहाँ भी आगे देख लीजिए, स यत तत्र किंचित पश्यति, स्वप्न में जो कुछ देखता है अनन्वागतस्तेन भवति। स्वप्न में राजा हुआ देखा, जागृत में आ जाएगा वो अनुगत हो जाएगा? नहीं होगा, अनन्वागतस्तेन भवति। क्यों? यही प्रमाण है कि असंगो ही अयम पुरुष, स्वप्न में जो सब देखा उसके साथ संग नहीं हुआ। ये बहुत जो निद्रालु होते हैं स्वप्नों को लेकर के कि यही तो हमारा भविष्य होने वाला है, तो स्वप्नों को लेकर के बहुत ज्यादा ये करते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत ज्यादा जो तामसिक होते हैं वो स्वप्नों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, कहते हैं किन्तु ये प्रमाण है कि असंगो ही अयम पुरुष। आगे कहते हैं फिर सवा ऐसा एतस्मिन बुद्धांते रत्वा चरित्व, बुद्धांते था जागृत अवस्था में, तो पुण्य पाप को देख करके फिर प्रति प्रति न्यायम प्रतियोनी आद्रवती स्वप्नांतर, जागृत में व्यवहार करके फिर स्वप्न में जाएगा, तो जागृत से जो स्वप्न को जाएगा जागृत का कुछ ले जाएगा। असंगो ही अयम पुरुष, ये तीन मंत्र में 15, 16, 17 में ये सब दिखाया गया। तो यहाँ पूर्व पक्ष कहेगा यह ऐसा कह करके ये तो जीव को ही कहा जाता है, क्योंकि जाने आने वाला कौन होता है? ये जीव ही होता है। सिद्धांति कहेगा यह ऐसा कह करके ये सब जो कतम आत्मीति प्रश्न हुआ था ये वही आत्मा ही है। क्यों? कहते हैं स्वप्न देखने वाला तो वहां स्वयं ज्योति भवती कहा जाता है, स्वप्न तो साक्षी भाष्य, साक्षी स्वप्न का प्रकाशक है, और सुसुप्ति में कहते हैं वो साक्षी है, वहां कहाँ जीव है? सिद्धांति ये सब आत्मापर को कहेगा, पूर्व पुरुषी कहेगा अवस्था का कथन हो रहा है, सुसुप्ति जागरण स्वप्न अवस्था वाला जीव होता है, कोई आत्मा अवस्था वाला नहीं होता है, ये दोनों पक्ष का विवाद होगा। आगे 21वां मंत्र में देखिए, दक्षिण पक्ष में तद्वा अस्य एतद् अतिछंदा अपहत पापमा अभयम रूपम तद यथा, जैसे अतिछंदा, अतिछंदा अर्थात स्वच्छंद, किसी प्रकार के नियंत्रण और नहीं है, वो स्वतंत्र हो गया। अपहत पापमा, कोई पाप नहीं है, अभयम भय रहित हो गया, ये उसका रूप है। और उस अवस्था में कैसा रहता है? तद यथा प्रियया स्त्रिया संपरिशोक्त न बाह्यम किंचन भेद न आंतरम, जैसे प्रिया स्त्री के साथ आलिंगित तो होता है तो बाह्य अंतर कुछ नहीं जानता है। एवं एवं अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्तो न बाह्यम किंचन भेद न अंतरम, ये जो पुरुष है प्राज्ञ आत्मा के साथ एक हो करके बाह्य अंदर कुछ नहीं जानता है। तो प्राज्ञ आत्मा ब्रह्म है, जीव उस समय में सुसुप्ति समय में उसमें लीन हो जाता है। तो ये प्राज्ञ आत्मा के द्वारा कतम आत्मा जो प्रश्न हुआ था वही है, जीव इसी आत्मा के साथ एक हो जाता है क्योंकि वही उसका वास्तव स्वरूप है। जब जागरण स्वप्न इत्यादि आता है तो बुद्धि में तादात्म्य होने से अन्य रूप जैसा होता है, वास्तविक नहीं है, उसी को कहा गया विज्ञानमय, बुद्धि उपाधि को हो जाता है। अत्र आगे मंत्र में अत्र पिता अपिता भवती, जो सुसुप्ति में जाता है वहाँ पिता का पितृत्व का भान रहता है? नहीं रहता है। माता अमाता लोक अलोका देवा अदेवा ये सब कह करके आगे 23वां मंत्र में यद वै तन न पश्यति, सुसुप्ति में कुछ नहीं देखता है, पश्यन वै तन न पश्यति, साक्षी तो किन्तु विद्यमान है किंतु कुछ नहीं देखता है। यदि कुछ नहीं देखता है वहां कुछ देखने वाला चीज है नहीं। अच्छा आगे 32वां मंत्र देखिए दक्षिण पार्श्व में उसका तृतीय पंक्ति, एषो अस्य परमो लोक एषो अस्य परमा आनंद एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, यही इसका परम लोक, यही ब्रह्म है, ये परमा आनंद है, इसी आनंद का बाकी सब भूत मात्रा अंश को ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ विचार चलेगा कि ये विज्ञानमय शब्द से अभी आप ब्रह्म को लेंगे अथवा जीव को लेंगे, इस प्रकार के विचार चलेगा। आगे और एक जगह में देखना है 4-4-22 4-4-22 मंत्र संख्या पृष्ठा है 136 में, तो 4-3-7 में जनक का प्रश्न था कतमो आत्मेति, उत्तर दिए थे यो यम विज्ञानमय प्राणेशु हृदि अंतर्ज्योति। वहां से याज्ञवल्क्य का उत्तर आरंभ हुआ, ये 4-4-22 में पूरा होता है। 136 का अंतिम मंत्र, सवा एस महानज आत्मा, वही आत्मा है, महान है, अज है, यो यम विज्ञानमय प्राणेशु यो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन सेते। यहाँ ये उत्तर पूरा हो गया। तो यो यम विज्ञानमय वहां भी कहे थे, यो यम विज्ञानमय प्राणेशु अंतर्हृदय ये यहाँ भी कहे समान। तो यहाँ किंतु शुद्ध कहते हैं स व एस महान अज आत्मा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए सिद्धांति कहता है कि ये तो आत्मा परक ही है, ये जो विज्ञानमय बोल करके कहा गया ये तो आत्मा परक ही है, आत्मा ही है। विज्ञानमय क्या कहा गया, कहते हैं कि बुद्धि प्राय हो गया, बुद्धि जैसा जैसा रूप लेती है ये आत्मा तादात्म्य करके ऐसा ऐसा होता है, किंतु है तो आत्मा। अभी ये पाठ देखेंगे, सुसुप त्युत्क्रांतियोर भेदेन, सुसुप्त्युत्क्रांतियोर भेदेन विज्ञानमयो ब्रह्म, ये प्रतिज्ञा वाक्य है, यहाँ दिया नहीं। सुसुप्ति उत्क्रांतियोर भेदेन कथनात्, ये हेतु हो गया। सुसुप्ति और उत्क्रांति ये दोनों अवस्था में भेद करके कहा गया, जीव और ब्रह्म का बीच में भेद कर करके ये दोनों अवस्था में कहा जाता है। जैसे प्राज्ञेन आत्मन संपरिस्वक्त, अर्थात यह जीव प्राज्ञ आत्मा के साथ एक हो जाता है। तो जो एक होने वाला और जिसके साथ एक होता है ये दोनों अलग है, ये सुसुप्ति अवस्था में। इसी प्रकार उत्क्रांति में भी कहा जाता है कि तो प्राज्ञेन अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति, ये जीव प्राज्ञ आत्मा के अन्वारूढ़ अधिष्ठित, उसमें अधिष्ठित हो करके जाता है। तो प्राज्ञ अलग कहा गया, जीव को अलग कहा गया, तो इसलिए यहाँ विज्ञानमय शब्द से ये ब्रह्म को ही लिया जाएगा, ये ब्रह्म ये जीव अलग कथन किया गया। स्याद विज्ञानमयो जीवो, ब्रह्म वा जीवयिष्यते आदि मध्यावसानेषु संसार प्रतिपादनात् विविच्य लोक संसिद्धम् जीवं प्राणाद्युपाधितः ब्रह्मत्वमन्यतो प्राप्तं बोध्यते ब्रह्मनेतरत्। विज्ञानमयो जीवो ब्रह्म वा, संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है जीव इष्यते क्यों, आदि मध्य अवसानेषु संसार प्रतिपादनात्। तो विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति कह करके आगे जितना जितना आया सर्वत्र तो संसार का ही बात कहा गया, संसार अर्थात तो अवस्था, और अवस्था वाला का कथन हुआ है, ऐसो संप्रसादे रत्वा चरित्वा, ऐसो स्वप्नांते रत्वा चरिता और बुद्धांते रत्वा चरित्वा, ऐसे अवस्था वाला कौन है, वो तो जीव ही है। तो आदि मध्य अवसान, आदि में भी विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्योति ये भी जीव का ही कथन होता है, बीच में भी अवस्था वाला सब जीव है, अंत में भी जीव है। तो संसार का प्रतिपादन किया गया अर्थात तो संसारी का ही कथन हुआ, इसलिए विज्ञानमय जीव। सिद्धार्थ कहता है कि ये जो श्रुति है वो संसारी जीव का कथन नहीं करेगा, ये जो संसारी जीव ये सबको प्रत्यक्ष है, आज जो प्रत्यक्ष है उसको क्यों वो बोधन कराएगा। श्रुति तो वो कहेगी जो कि आपको अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, अज्ञात कथन करके प्रमाण होगा, ये ज्ञात का क्यों करेगा। सिद्धांत कहता है कि लोक संसिद्धम जीवम प्राणाधि उपाधि से विविच्य, ये लोक से प्रसिद्ध है जीव, उसको प्राणाधि उपाधि, ये प्राण उपाधि प्राण बुद्धि शरीर उपाधि के साथ आध्यात्म करता है, उससे प्राणाधि उपाधि से विविच्य, विविच्य था पृथक करके अन्य तो अप्राप्तम ब्रह्मत्वम बोध्यते, अन्य कोई प्रमाण नहीं है जिससे ब्रह्मत्व का ज्ञान हो जाएगा, अन्य तो अप्राप्तम ब्रह्मत्वम बोध्यते, इसी जीव ही ब्रह्म है, उसका वास्तव स्वरूप ब्रह्म है। अभी खाली उपाधि के साथ तादात्म्य करने से जीव हो गया, उसे विविच्य करके ब्रह्मत्वम बोध्यते, बोध्यते ब्रह्म न इतर, यह ब्रह्म का ही कथन करना ये मतलब श्रुति का अभिप्राय है, जीव का नहीं। टीका में व्यपदेशाद इति अनुवर्तते, पूर्व सूत्र में था आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, ये सूत्र में भी विज्ञानमयो ब्रह्म सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदेन व्यपदेशात, यहाँ भी ये लाना पड़ेगा, व्यपदेशात का अनुवर्तन हो जाएगा। बृहदारण्य के षष्ठ प्रपाठ के, बृहदारण्य का षष्ठ अध्याय में अभी हम लोग कौन सा अध्याय देखे, चार तीन, ये षष्ठ कैसे हो गया, ये बृहदारण्य का उपनिषद छह अध्याय है, किंतु पूरा बृहदारण्य का उपनिषद आठ अध्याय है, ये छह अध्याय से पहले और दो है कर्म परक, वो भी बृहदारण्य का ही अंश है, उसको कहते हैं प्रवर्गीय ब्राह्मण, तो जिसमें अग्निहोत्र इत्यादि का सब विचार है, तो कहीं कहीं वो दोनों को भी उपनिषद क्रम में गिन करके चतुर्थ अध्याय को षष्ठ कह देंगे, तृतीय अध्याय को पंचम कह देंगे, द्वितीय को चतुर्थ कह देंगे, इस प्रकार की बृहदारण्य का भाष्य टीका इत्यादि बहुत देखेंगे। आपको तो जान करके लगाना पड़ेगा, ये चतुर्थ का अर्थ द्वितीय कहते हैं अर्थात चतुर्थ का अर्थ चतुर्थ कहते हैं, यहाँ षष्ठ प्रपाठ के अर्थात हम लोग जो देखे चतुर्थ अध्याय। कतम आत्मीति यो एम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति पुरुष, चार तीन सात चार कह दिया, तो अर्थात ये यो एम विज्ञानमय। टीका में अहम धी गम्येशु कतम आत्मा, अहम धी के द्वारा जो गम्य हो रहा है, गम्य में क्या सूत्र लगा, री हलो ऋणियत तो हो जाएगा तो गम्य होगा, तो उपदा वृद्धि हो जाएगा, रम्य बनता है, हाँ और अधुपधा, उसका पूर्व सूत्र है अचो यत, अचो यत अजंत से यत होगा, किंतु अधुपधा है और प वर्ग अंतिम में है तो भी उसे भी ये यत हो जाएगा। तो अहम धी गम्य, गम्य अर्थात गमन योग्य अर्थात ज्ञेय, अहम धी के द्वारा ज्ञेय जितने होते हैं, अहम धी शरीर मन बुद्धि प्राण सब में होता है, तो कहते हैं उनमें से कतम आत्मा कौन आत्मा है, इति जनक प्रश्न याज्ञवल के आह, याज्ञवल के उत्तर दिए यो अयम, भाष्य में कहा यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, तो अंतर्ज्योति क्यों कह दिए, प्राणेशु हृदय कहने से होता है। टीका में कहते हैं विज्ञानम बुद्धि तन्मय तत्प्राय, विज्ञान का अर्थ हो गया बुद्धि, विज्ञानमय अर्थात बुद्धिमय, बुद्धिमय का अर्थ बुद्धि प्राय, बुद्धि प्राय का अर्थ बुद्धि उपाधिक, बुद्धि उपाधिक अर्थात पुष्प अगर रक्त वर्ण है स्फटिक रक्त हो गया, पुष्प हरित है तो स्फटिक हरित हो गया, बुद्धि उपाधिक। सप्तमी व्यतिरेक अर्था, जो प्राणेशु सप्तमी कहा अर्थात प्राण से भिन्न है वो, प्राण बुद्धिभ्याम भिन्न इत्यर्थ है, प्राणेशु और हृदय दोनों में सप्तमी है, हृदय शब्द से बुद्धि, हृदय सप्तमी है तो हृदय अर्थात बुद्धौ, तो प्राण और बुद्धि से भिन्न है क्योंकि सप्तमी भिन्न अर्थ, वृत्तेर अज्ञानाच्च भेदम आह, कहेंगे जो हृदय अर्थात तो बुद्धि में, बुद्धि में कहने से बुद्धि का वृत्ति भी बुद्धि में है और अज्ञान ये भी बुद्धि में है कहेंगे। इसलिए कहते हैं वृत्तेर अज्ञानाच, वृत्ति से और अज्ञान से भिन्न है ये दोनों को नहीं लेना है। इसलिए कहा गया कि अंतर ज्योति, हृदय अंतर ज्योति, ज्योति होगा वो वृत्ति भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है, अंतर ज्योति। आगे पुरुष कहा, पुरुष पूर्ण इति अर्थ, पूर्णत्वात् पुरुष अथवा पुरुषयनात् पुरुष कह देते हैं। उभय लिंगानाम दर्शनात् संशयम आह, उभय लिंगानाम अर्थात विज्ञानमय से जीव को भी लिया जा सकता है, ब्रह्म को भी कहा जा सकता है, दोनों का लिंग होने से संशय होता है। इसलिए कहते हैं भाष्य में हृदय अंतर्ज्योति ही पुरुष इति उपक्रम्य भूय अनात्म विषय प्रपंच कृत, फिर अनात्म विषय का प्रपंच किया गया है। उसके बाद अनात्म विषय का फिर विचार भी आया है, तत् किम संसारित्वम, क्योंकि अनात्म विषय अर्थात अवस्थावत्वम सब कहा गया तो ये सब अनात्म विषय। अभी प्रश्न होता है तत् किम संसारी स्वरूप मात्र अनुआख्यान परम वाक्यम उत असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम इति संशय। ये जो यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर्ज्योति, ये वाक्य क्या संसारी स्वरूप मात्र को कहने का तात्पर्य है? संसारी स्वरूप मात्र क्यों कहते हैं? सिद्धांति कहेगा कि संसारी रूप का अनुवाद करके उसका ब्रह्मत्व बोधन करना है, इसलिए संसारी रूप का भी कथन करना है किंतु उसका अनुवाद करेंगे। पूर्व पक्षी कहता है कि संसारी स्वरूप मात्र अनुआख्यान अर्थात ब्रह्म का कथन नहीं है, सिद्धांति कहता है कि संसारी रूप कहा जाएगा किंतु ब्रह्म के साथ ऐक्य कथन करने के लिए, इसलिए पूर्व पक्ष मात्र शब्द कहता है। संसारी स्वरूप मात्र अनुआख्यान परम वाक्यम उत अथवा असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम, असंसारी ब्रह्म सिद्धांत कहता है कि ये ब्रह्म परक ये वाक्य है इति संशय। किम तावत प्राप्तम, ये संशय दोनों पक्ष से होने से आप क्या निर्णय करते हैं? पूर्व पक्ष कहेगा संसारी स्वरूप मात्र विषय में वो, ये केवल संसारी स्वरूप को ही कहता है। सिद्धांत पूछता है कुतः, पूर्व पक्ष कहता है उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम में कहाँ है? कहते हैं उपक्रम है ये वो एम विज्ञानमय प्राणेशु, ये जो चार तीन सात है इति शारीर लिंगात, और उपसंहार कहाँ है जो चार चार बाईस है? सब आयस महानज आत्मा यो एम विज्ञानमय प्राणेशु, ये दोनों में यही विज्ञानमय प्राण कह करके प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति ये कह करके ये जीव का ही कथन हुआ है। इति तद अपरित्यागत, यही विज्ञानमय शब्द का परित्याग नहीं हुआ, और मध्येपि बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासेन तस्यैव प्रपंचनात्, मध्य में भी बुद्धांत स्वप्नांत संप्रसाद ये सब अवस्था का कथन हुआ है, अवस्था वाला तो जीव ही है, तो इस मध्येपि बुद्धांतादि अवस्था उपन्यास करके तस्यैव तस्य जीवस्य प्रपंचनात्, जीव संसारी उसी का ही प्रपंच विस्तार किया गया है। बुद्धांत टीका में कहते हैं, अच्छा टीका में पहले पूर्वत्र नाम रूपाभ्याम भेदोक्तेर आकाशो ब्रह्म इति उत्तम, पूर्व अधिकरण में तो आकाशो वे नाम, नाम रूपयो निर्वहिता ये न ते यद अंतरा, तते यद अंतरा कहने से नाम रूप से भिन्नत्वेन कथन करने से यह आकाश नाम रूप नहीं है वरम नाम रूप का आश्रय ब्रह्म ऐसा कहा गया। पूर्व पक्षी कहता कि तद अयुक्तम अर्थात पूर्व अधिकरण का निषेध करता है, क्यों? सिद्धांती वहां कह दिया कि भेद कथन होने से ये नाम रूप से भिन्न होगा, पूर्व पक्षी कहता है कि भेद कथन होने से सर्वदा भिन्न होगा ऐसा बात नहीं है, अभेद में भी भेद का खाली ऐसे कल्पना करके भी कह देते हैं, तो ऐसा कहाँ कहा गया है? पूर्व पक्षी प्रमाण दिखाता है, अगर यहाँ अभेद में भेद कल्पना करके कहा जाता है वहां भी ते यद अंतरा, यहाँ भी आपको जो भेद दिखता है ये अभिन्न में भेद का कल्पना किया गया, तो इसलिए वहां आकाश शब्द से भूताकाश लेंगे वो नाम रूप ही है, तो अंतरा कहने पर भी यहाँ अभिन्न में भेद का व्यपदेश वहाँ भी हुआ है, इसके लिए पूर्व पक्ष कह रहा है। तद अयुक्तम, भेद कथन होने से अलग हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। यहाँ भी देखिए, प्राज्ञेन आत्मना संपरिशुक्त, प्राज्ञ आत्मा के साथ एक होकर के कौन कहते हैं कि एष पुरुष, ये जो पुरुष है जीव है ये प्राज्ञ आत्मा के साथ एक होता है। प्राज्ञ आत्मा अर्थात ब्रह्म, और वो जीव, जीव का वास्तव स्वरूप ब्रह्म, ये दोनों तो वास्तव एक ही है। एक होने पर भी प्राज्ञ आत्मा के साथ ऐसे भेद कथन कैसे हुआ? यह पुरुष अयम पुरुष प्राज्ञ आत्मा के साथ, तो एक हो गया अयम पुरुष, एक हो गया प्राज्ञ आत्मा। तो यहाँ भी भेद करने वाला वाक्य तो शब्द से पता चलता है, किंतु अर्थ से तो भेद नहीं है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिशक्त इति अभिन्न अपि जीवात्मनि, जीव और आत्मा ये वास्तव अभिन्न है, होने पर भी भेदोक्तिवत, यहाँ भेद कथन किया गया है। वद औपचारिक भेदोक्ति संभवात्, आकाश वे नाम नाम रूप निर्वहिता तेत यद अंतरा, वहाँ भी अभेद है। अभेद होने पर भी भेद का कथन औपचारिक गौण प्रयोग ये संभव, इति पूर्व अधिकरण के साथ ये अधिकरण में आक्षेप संगति। पूर्व अधिकरण में जो बात आप कह दिए वो ठीक नहीं है, आक्षेप करता है। क्यों? इस अधिकरण में अभिन्न में भी भेद का कथन हुआ है, इसलिए पूर्व अधिकरण में भी वही मानेंगे। पूर्व पक्ष, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ जीव को ही लेना है विज्ञानमय शब्द से, उसे क्या होगा? कर्म कर्तृ जीव स्तुति, इसका समास कैसे कहेंगे? कर्म कर्तृ जीव स्तुति, कर्मणः कर्ता इति कर्म कर्ता, आगे स एव जीव, आगे तस्य स्तुति। तो कर्म कर्ता जो जीव, वो जीव का ही स्तुति हो रहा है यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है। तो विज्ञानमय को आत्मा कह करके, यजमान को जैसे ब्रह्म कह करके, तो सिद्धांते जीव अनुवादेन ततः कल्पित भेद भिन्नस्य प्राज्ञस्य परमात्मन स्वरूप ऐक्य प्रमितिर इति फलम्। सिद्धांत कहता है जीव का अनुवाद करके उससे कल्पित भेद से भिन्न है प्राज्ञ, केवल भेद कल्पना करने से भिन्न है। अभी वो कल्पना को अपनयन करके प्राज्ञ से परमात्मनः स्वरूप ऐक्यम, तो जीव परमात्मा के साथ स्वरूप ऐक्य है, केवल तो कल्पित भेद है, ये कथन सिद्धांतिका। इसलिए स्वरूप ऐक्य प्रमिति, हमारा स्वरूप तो वास्तव ब्रह्म ही है, ये फलम। बुद्धांत, बुद्धांत का अर्थ जागृत अवस्था, मध्य जो आया संप्रसाद स्वप्नांत बुद्धांत, ये सब जागृत अवस्था। आदि मध्यावसानेषु, पूर्व पक्ष कहा था आदि मध्यावसानेषु, पंक्ति तो आगे आएगा आदि मध्यावसानेषु, मध्ये अपि। अच्छा, ये द्वितीय पंक्ति में दिया, अच्छा द्वितीय पंक्ति नहीं, जो उपक्रमे योयम विज्ञानमय प्राणेषु दिया था, ये जो चार चार बाईस लिखा है ना, सब ऐसे महानज आत्मा, वहां लिखा है उपसंहार, उसका पूर्व वाक्य में लिखा था उपक्रम, तो उपक्रम उपसंहार ये हो गया आदि और अवसान, और प्राणेशु इति तद अपरित्यागत आगे दिया मध्य, तो उपक्रम हो गया आदि, मध्य तो मध्य है, उपसंगार हो गया अवसान, तो ये हो गया आदि मध्य अवसानेशु, ये तीनों को ले लिया जाएगा। आदि मध्य अवसानेशु जीवोक्तेर जीव जीवस्तावकम इदम वाक्यम इति प्राप्त। पूर्व पक्ष कहता है कि आदि मध्य अवसान में जीव का ही कथन हुआ है, आदि हो गया योयम विज्ञानमय प्राणेशु, अवसान हो गया सवा ऐसे महानज आत्मा योयम विज्ञानमय, और मध्य में हो गया जो अवस्था का कथन हुआ है, ये आदि मध्य अवसान में जीवोक्तेर जीव का कथन होने से जीव का स्तावक इदम वाक्यम, ये जो योय विज्ञानमय ये जीव का स्थावक, स्थावक में धातु क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा, में हो जाएगा वृद्धि होकर के, तो जीव का ही स्थावक है। इति प्राप्ते सिद्धांत यति सिद्धांत कहता है भाष्य में, एवं प्राप्ते ब्रह्म ऐसा स्थिति होने से कहते हैं। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।